الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا اللقاء لنتباحث عن صفات الدين الحق. تفضل يا شيخ، ترجم كل دقيقة أحسن. Sabi po niya tayo, ating pasalamatan ang poong may kapalang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay kanyang pinagbigyan na magkasama ngayong gabi para ating pag-aralan ang totoong relihiyon. Naam, Sheikh. إذا أراد الإنسان أن يعرف ما هو الدين الحق فلا بد أن ينظر إلى ثلاثة أمور رئيسة. Kapag gusto daw ng isang tao na malaman kung ano yung totoong reliyon, ay kailangan tingnan niya yung tatlong bagay po. Al-amr al-awwal ila ay shay'in yad'u. Wal-amr al-thani, ang una, man huwa ang una, da'i. Ang una po ay titingnan niya kung saan siya, kung sino siya, siyang siya hihiling at sasamba. Al-thani siya ka na? من هو الأمر الثاني أن نعرف صفات الداعي إليه ومن هو. At ang pangalawang bagay po ating titingnan ay malaman natin kung anong katangian ng mga nag-aanyaya sa kanya at kung sino siya. الأمر الثالث أن نعرف أهم سمات هذا الدين الحق. Pangatlong bagay po na ating dapat malaman ay ang malaman natin kung ano ang pinakamahalagang bagay na inaanyaya, inikayat sa atin ng reliyong yan. فمن تأمل في هذه الأمور الثلاثة بتعقل فإنه يبعد العاطفة ويعرف بعقله إن شاء الله عز وجل الدين الحق. Kung sino man ang mag-iisip, pag-aralan ng mabuti yung tatlong bagay na yun ay katotohanan na kanyang malalaman kung ano ang totoong relihiyon. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَنْظُرْ مَثَلًا إِلَى بَعْضِ الدِّيَانَاتِ فَنَجِدْ مَثَلًا أَنَّهَا تَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ مَخْلُوقَاتٍ مِثْلِنَا فَهَلْ هَذَا يَقْبَلُهُ الْعُقَلَاءُ. Kung ating titingnan yung mga ibang reliyon, ating pag-iisipan kung ano ang kahit inaanyayay ng mga ibang reliyon, kung saan sila ay nag-aanyaya na sumamba sa isang nilalang lamang, ay mahirap kong tanggapin ang ating isipan na ating sambayin ang isang bagay na nilikha lamang. Wa aydan idha nadharna ila du'ati wa ila man wada'a ba'd ad-diyanat najid annahum ليسوا بمعروفين في صفاتهم ولا في أخلاقهم وإنما هم يكادوا أن يكونوا مجاهيل. At kung titingnan naman natin yung mga tagapag-anyaya, yung mga preachers ng mga ibang reliyon, ay makikita natin sa kanila na hindi sila kaaya-aya, hindi maganda yung kanilang mga kaugalian, kaya paano natin yung susundin. وأيضا إذا نظرنا إلى سمات بعض الأديان نجد أنها ديانات عنصرية مثل اليهودية أو ديانات تدعو إلى أمر فيه غلو أو إفراط وفيه تغليب للجانب الروحي أو تغليب للجانب البدني. Mga katuruan ng ibang reliyon ay ating nakikita na may pagkasobra po yun. Either sumasobra sila doon sa pagiging maluwalhati, doon sa utos ng ating kaluluwa, o doon sa gusto ng ating mga sarili. O hindi po pantay yung kanilang mga pag-aanyaya. Wa idha nadharna ila al-Islam nadrata insafin wa tafakkur min duni atifa نجد أن هذه الأمور الثلاثة جلية واضحة نقية. At kung titingnan naman natin ang relihiyong Islam, titingnan mo ng matalinghaga, titingnan mo ng isip na gagamitin mo, nang hindi kahit hindi mo pagagamitin yung puso mo, ay malalaman mo na yung tatlong bagay na kanyang binanggit kanina ay napakatotoo. فالدين الحنيف قائم على الدعوة إلى عبادة الواحد الأحد خالق السماوات والأرض فلا يعبد نبي ولا ملك ولا صالح ولا أي شيء مع الله عز وجل. Ang totoong relihiyon ay nag-aanyaya lamang sa pagsamba ng isang Diyos lamang at hindi naghihikayat na sumamba sa isang propeta, sa isang nilalang o kahit ano pa dyan. Ang kanyang inaanyayahan lamang ay ang pagsamba sa nag-iisang lumika ng langit at lupa at wala ng iba. Wa idha nadharna ila da'i al-Islam wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam نجد أن حياته بالتفصيل الذي لا يمكن أن نطلع عليه لأحد سواه موجودة باقية إلى يومنا هذا كيف كانت أخلاقه كيف كانت صفاته كيف كان عليه الصلاة والسلام في أحواله Iyong tagapagpalaganap ng Islam na walang iba kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makikita mo sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga gawa, yung pagiging talagang mabibilib ka na yun ay galing sa nag-iisang Diyos lamang, galing sa tagapaglikha ng isang kaliwatan, isang katauhan na tayo ay mapapaniwala kahit hindi mo gamitin ang isip mo, ang puso mo, isip lang gamitin mo, ikaw ay mapapaniwala. Talagang taong yun, tagapagpalaganap na yun ay galing sa nag-iisang Diyos. Wa idha nadharna ila al-Islam wa ila simati da'wat al-Islam najidu أنه مبني على ما هو موافق للفطر وللعقول السليمة الصحيحة. At kung titingnan mo kung ano ay yung pinapalaganap ko ng inihikayat ng Islam, ay makikita mo matatagpuan na yun ay tumutugma sa ating sarili, sa ating kung ano ang meron tayo, yung mga mabuting gawa, yun ang reliyong Islam. Tumutugma kung ano ang nararapat, kung ano ang maganda, at umiiwas sa hindi maganda. فَأَمَرَ بِأَنَّ نَطْعَمَ الطَّيِّبَاتِ إِشْبَاعًا لِرَغْبَةِ الْبَدَنِ وَأَنْ نَعْمَلَ الصَّالِحَاتِ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَالرُّوحِ. Ito ay naghihikayat, umuutos sa atin na gumawa ng mga mabuti, gumawa ng kung ano ang nakakabusog sa ating katawan, sa ating mga kaluluwa na mga mabubuting gawa. فَنَهَا عَنِ الرَّهْبَنَةِ حَتَّى لَا نُلْغِي الْجَانِبَ الْإِهْتِمَامِ بِالْبَدَنِ وَنَهَا أَيْضًا عَنْ أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ دُنْيَوِيًّا شَهْوَانِيًّا حَتَّى يُهْمِلَ تَزْكِيَةَ النَّفْسِ وَالرُّوحِ. Iniwawaksin niya tayo, inilalayo na tayo sa pagiging masyadong reliyoso, pagsamba lang palagi para maiwan natin kung ano yung kailangan ng ating mga katawan. At ito at atin din siyang, kanya rin tayong iniwawaksi sa mga makamunduang bagay na mag-concentrate lang tayo sa kung ano ang gusto ng ating mga sarili para tayo ay palayo sa ating mga sa ating tagapaglikha, sa kanyang hangad sa atin. Ibig sabihin, balansi po ang reliyong Islam. ولنتأمل في أهم السمات التي يدعو إليها الإسلام وكان ذلك من صفات محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. At pag-iisipan natin ngayon kung ano yung mga mahalagang bagay na o katangian ng Islam na ipinababatid, ipinapalaganap sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon doon sa mga unang aklat na naipahayag dito sa lupa maliban sa Quran. Siguro may tumatawag naman po sa kanya, kaya nawawala po yung kanyang signal. Eh. أقول بارك الله فيكم، من أهم ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف هذا الدين في الكتب السابقة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا فيه إصلاح للمجتمع ويحل لهم الطيبات، وهذا فيه إصلاح للبدن وللروح ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، وهذا فيه إصلاح للنفوس والأرواح. At ating banggitin yung pinakamahalagang katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mababasa rin natin sa mga unang aklat maliban sa Quran, sa mga naunang sa inyo sa Biblia ninyo, na ang katangian yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng mga masasama, at nag-utos siya ng kung ano ang narapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Wa huwa dinun mabniyun 'ala al-'adl wal-insaf. At ang relihiyong Islam ay relihiyong nag-aanyaya sa pagiging just ng isang tao. Qala Allahu 'azza wa jalla, inna Allaha ya'muru bil-'adl wal-ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ang relihiyong Islam ay nag-aanyaya sa pagiging pantay-pantay ng mga tao. Nag-aanyaya din siya ng magbigay tulong doon sa mga nangangailangan, doon sa mga kapamilya natin, at nag-aanyaya din sa paggawa ng kabutihan. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga nampalataya, o kayong mga tao na nampalataya, tumayo kayo sa pagiging pantay, kahit ito ay laban-laban sa ating mga sarili o sa kahit sino paman. Kailangan itayo natin ang pagiging pantay, ang pagiging just natin. Hindi tayo pwedeng maging mandarambong dahil tayo ay kapamilya natin yung nasasagasaan. Hindi po. Dapat po kahit sarili mo o masakit pa sa iyo yung mga gagawin mo. Importante, ikaw ay nasa katwiran, ikaw ay nasa just, gawin mo yun. Dinun جعل الخلاص مبنيا على العلم والعمل، فليس هو مثل اليهودية التي تدعي أن الخلاص للسامية فقط، ولا هو مثل النصرانية تدعي أن من اعتقد أن المسيح هو المخلص يدخل الجنة، بل الدين الإسلامي مبناه على العلم والعمل. Ang relihiyong Islam ay relihiyong nag-aanyaya, nagsasabi na ang kaligtasan ay nakadepende sa kaalaman at sa gawa. Hindi tulad ng ibang relihiyon na nakadepende lamang kung yung sabi nila na kung sino ang malapit doon sa kusina ay siya ang malapit doon sa mga kain. Hindi tulad ng ibang relihiyon, tulad ng Yahudi ay tulad ng mga Diyos, na nag-aanyaya, nagsasabi na kung sino lang ang malapit sa kanila doon sa manghid, ay yun lang ang maililigtas. At hindi naman tulad ng mga Kristiyano na sabi nila kung sino daw yung ng reliyong Kristiyano, siya lang ang makakaligtas sa kapahamakan. وهذا من تمام العدل أن جعل الخلاص مبنيا على العمل فليس الظالم وليس الفاسق يكون مثل الصالح والمتقي. At yun daw ang pinakamagandang ugali, na ang kaligtasan ay nakabase sa magagandang gawa. Hindi tulad ng ibang reliyon na pantay-pantay o kahit anong gawin mo ay kahit ikaw ay masama ay pwede kang maligtas. Hindi. Ang reliyong Islam ay nakadepende sa mabubuting gawa mo, at yun ang iyong kaligtasan. ولم يجعل النجاة مرتبطة باللون ولا بالجنس ولا باللغة ولا بالبلد، وإنما النجاة مرتبطة بماذا؟ بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. Ang relihiyong Islam, ginawa niya ang kaligtasan na hindi connected, walang kaugnayan ang kaligtasan ng tao sa kung anong kulay niya, kung anong tribo niya, kung anong takayan niya, kung saan siya galing na bansa. Kundi ang Islam ay, o ang kaligtasan sa Islam ay ginawa niyang connected doon sa mabubuting gawa mo. Depende, nakadepende sa takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala o paniniwala mo sa Kanya. Doon po nakadepende ang kaligtasan, hindi po ito nakadepende sa kung anong kulay mo, kung ano ang bansa mo, kung ano ang katayuan mo. Kana an-nasu fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-arab la yarawna man siwahum shay'an war-rum la yarawna man siwahum shay'an wal-furs لا يرون من سواهم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب. Nung bago pa dumating ang Islam, yung mga Arab, yung mga kaubayan nating Arab, wala silang pakialam, napakaliit ng tingin nila sa hindi Arabo. Yung mga Romans, wala silang pakialam, napakaliit ng tingin nila sa hindi Romano. Yung mga Persian, wala rin silang kwenta, wala rin, parang wala din sa kanila yung mga hindi Persian. Pero ang Islam, ang sabi ng Islam, walang kaibahan daw ng puti sa itim o kahit ano pa ang kulay mo. Ang nag-isa, ang sa Islam, pante-pante po tayo at ang pinag-iibahan lang natin ay nakadepende sa paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala natin sa ating tagapaglikha at hindi yung nakadepende kung anong lugar ka, kung ano ang kulay mo. Yun po ang relihiyong Islam. An-nas yanzuruna ila al-maratib wa ila al-maqadir fayata'amaluna ma'a al-wuzara wa ma'a al-mas'ulin wa ma'a ashab al-amwal بطريقة ويتعاملون مع الفقراء بطريقة. أما الإسلام الدين الحق فإنه لا يفرق في القبول وفي الدرجات وفي الفضل إلا بالإيمان والعمل الصالح. Ang tao po ay tinitingnan ng tao, kung taong pagbabasihan po natin, ay tinitingnan ng tao kung ano ang kakayahan, kakayanan ng isang tao. Kung mayaman siya, maganda ang kanyang pakikitungo. Kung mahirap siya, iba ang kanyang pakikitungo. Ibig sabihin, yung paningin po ng tao o ang pakikipagsalamuhan ng tao sa kapwa-tao na ay nakadepende sa kanyang katayuan. Pero ang Islam, hindi po yun ang tinitingnan niya. Pantay-pantay po ang paikisalamuhan ng Islam sa mga tao kahit ano paman ang iyong katayuan sa buhay. Law nadarna ila ba'd al-kanais najid an al-aghniya lahum amakin khassa fi al-kanisa wal fuqara fi al-khalf baynama an-nas fi as-salati fi al-islam yasuffu al-arabiyyu bi janib al-a'jami والفقير بجانب الغني والمسكين بجانب المسؤول وهذا كله من تمام عدله في التشريع. Kung titingnan natin yung mga ibang simbahan maliban sa Islam, simbahan ng hindi Muslim, makikita mo pagpasok mo na yung mga mayaman ay may mga VIP seats. May mga nakalaang pwesto para doon sa mga mayaman. For example, nasa front yung mga mayaman, yung mga mahihirap ay nasa likod. Pero sa Islam, kung papasok ka sa mosque, sa simbahan ng isang Muslim, makikita mo na yung mayaman ay katabi niya ay isang mahirap. Yung walang gawain, yung worker lamang, yung katulong lamang, katabi niya ay isang malaking rangko. At yun ang napakaganda. At yun ang inihikayat ng Islam, ang pagiging pantay-pantay. Wa aydan, hatta ba'd al-mamat, fi diyanat al-ukhra, najidu al-farq al-kabir bayna qabrin wa akhar. أما في الدين الإسلامي فقبر المسؤول مثل قبر الصغير وقبر المسكين مثل قبر الفقير لا يزاد فيه عن شبر. Kahit doon sa pagkamatay ng isang tao, Kung titingnan mo, ito sa kamatayan na ito ang pag-usapan natin, ha? Kung titingnan mo sa ibang relihiyon, yung libingan ng mga mayayaman ay napakaganda at hindi katulad ng libingan ng mga mahihirap. Meron pong silang hindi pagkakapantay-pantay. Pero sa Islam po, wala pong kaibahan ang libingan ng mayaman, ang libingan ng dato, sa libingan ng mahirap, sa libingan ng walang trabaho, pantay-pantay po. أيضا من سمات الدين الحق الموجود في الإسلام أنه دين رحمة ودين إيثار. At kasama sa napagandang katangian ng reliyong Islam ay ang reliyong Islam ay reliyo ng pagmamahal. Reliyon ng isar. Ang ibig sabihin ng isar ay iniuna mo yung kaibigan mo yung iba kaysa sarili mo. ومن رحمته أنه لا يكره الناس على الدخول في الإسلام. At kasama sa pagmamahal ng reliyong Islam, katangian niyon ng Islam, ay hindi niya po pinipilit ang isang tao na pumasok sa reliyong Islam. Kayo po, ang tao po ay kusang loob na papasok at hindi ito pipilitin ng Islam. Kung papasok o hindi, hindi ka pipilitin ng reliyong Islam. Yun po ay kasama kabilang sa katangian ng Islam. ومن رحمته أننا نتعامل مع الكافر الذي لا يقاتلنا تعامل حسن الجوار وتعامل حسن القرابة فلا نقطع الصلات بسبب اختلاف الديانات ما لم يكونوا مقاتلين للإسلام. At kabilang sa napakagandang katangian ng reliyong Islam ay inuutosan tayo na makisalamuhat tayo doon sa mga hindi Muslim na hindi naman tayo ginigera, hindi naman tayo inaaway ng pakikisalamuhang napakaganda. Ang Islam po ay pinagbabawal niya na pakitunguan mo ang hindi Muslim ng masama kung hindi ka naman niya inaaway. Ulitin po, ang Islam ay nag-utos ng pakikisalamuha kahit hindi ka man Muslim, kahit Kristiyano ka man. Kung sino ka man, importante, hindi mo inaaway ang Islam, ikaw ay pakikitunguan ng reliyong Islam na napakagandang pakikitungo. ولما كان الدين مبنيا على الرحمة لأنه من عند أرحم الراحمين الرحمن الرحيم ونبيه الذي جاء به موصوف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. Ang religious, dahil ang reliyong Islam ay binukod sa pagmamahal na galing sa napaka mapagmahal na Panginoon ay ginawa rin niya ang kanyang tagapag-anyaya, tagapagpalaganap, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtatangi ng tinatawag na pagmamahal. Wa min rahmatihi annahu tajawaza ar-rahma hatta awsala النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما فقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. At kasama sa pagmamahal ng reliyong Islam ay lumagpas po ang utos ng pagmamahal hanggang sa nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahalin ninyo ang sino mang nasa mundo, ang sino mang nasa kalupaan, dahil pag kanyong inyong minahal kung sino ang lahat ng nasa lupa, kayo ay mamahalin ng tagapagmahal natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. ومن سمات الدين الحق أنه يضع لكل شيء قدرا ومنزلة فلا نهضم أصحاب الحقوق حقوقهم ولا نرفع الأشياء عن مكانتها وقدرها. Kasama sa pagmamahal o katangian ng reliyong Islam, tayo ay kanyang inuutusan na ilagay natin ang bawat isa sa rapat niyang kalagyan. Yung mababa, ilagay na lang natin siya doon sa kung ano ang katangian niya. Huwag natin ibababa. Yung nasa taas, nakakangat, hanggang doon lang kung ano ang kaya niya, huwag natin sobrahan kung ano ay yung kakayahan niya. Ibig sabihin, kung anong katangian natin, kung anong meron tayo, doon tayo ilalagay ng reliyong Islam. Hindi tayo bababa ng sobra, hindi tayo itataas ng sobra na lumalagpas sa ating kakayahan. فلا نقول كما قالت اليهود عن عيسى أنه كذاب عياذا بالله فجفوا معه، ولا نقول كما قالت النصارى عنه غلوا إنه ابن الله، وإنما نقول هو عبد الله ورسوله. Hindi po natin sasabihin kung ano yung sinabi ng mga Diyos sa kay Propeta kay Jesucristo na sinasabi na si Jesucristo ay napakasinungaling. At hindi rin po natin susundin yung paniniwala ng mga Kristiyano na sumobra sa paningin nila kay Jesucristo. Kundi titingnan natin si Jesucristo, tatanggapin natin siya ng pananaw kung ano ang nilagay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay nilagay o ginawa lamang isang propeta, isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang tagasunod, at hindi natin nalagpasan yun. Hindi natin gagawing mas mataas pa o hindi natin gagawing Diyos si Jesucristo, kasi hanggang doon lang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa lamang siyang alipin at propeta ng Allah lamang. Wa min simati din al-haq mabnahu ala al-yusri wa makanati al-amal bihi wa hadha ma huwa mawjudun fil Islam. At kasama kabilang sa napakagandang katangian ng reliyong Islam ay ito ay nagutos kung ano lamang yung katayahan natin, yung madalian lamang, hindi na tayo pinapahirapan. Kung anong kaya natin, yun ang inutos ng ating reliyong Islam. فَشَهَادَةُ التَّوْحِيدِ أَلَّذِي هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ مُيَسَّرٌ نُطْقُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ. Ang pagsasaksi mo, pagbanggit mo ng asulun ay lalawas ng masula, ay napakasimple lamang. Ito yun ang indahan ng pagpasok mo sa Islam. Napakadali lamang, hindi niya ginawang mahirap yun. Yun ay kasama sa katangian ng reliyong Islam. Ang napakadali. وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مُيَسَّرَةٌ وَإِذَا تعسر على الإنسان إيجاد شرط أو ركن انتقل إلى ما هو أيسر فيها. Ang pagsasagawa natin ng limang beses, pagsamba natin ng limang beses sa isang araw, napakadali lamang po yun sa isang araw. Ngayon, sabi pa ng sa reliyong Islam, kung meron kang kondisyon doon o haligi doon sa pagsasagawa ng dasal na nahirapan ka, ay pwede kang transfer doon sa mas madali na option mo. وهي خمس صلوات لو زادت لانقطع الإنسان عن أمور الدنيا ولو نقصت لنقص حاجته إلى الله عز وجل. Oh, ang pagdasal ng limang beses ay ang pagdasal sa Islam ay limang beses lamang. Kung susubrahan mo, lalagpas ka sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung babawasan mo yung limang beses na yon, ay nabawasan din ang koneksyon mo sa yung tagapaglikha. والزكاة جعلها الله على الأغنياء بقدر يسير في مقدورهم وليس فيه عسر وصعوبة لأجل الفقراء والمساكين وحاجة المجتمع. At yung zaka o yung pagbibigay ng abuloy, tulong, giving alms, ay nakadepende po sa kakayahan ng tao. Hindi po inutusan ng reliyong Islam na magpalabas ng zaka o magpalabas ng tulong pinansyal yung isang tao na lagpas sa kanyang kakayahan. Nakadepende po ang papalabas niya, ibibigay niyang zaka doon sa dami ng kanyang pera o kayamanan. وَهِيَ فِي أَمْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ فِي السَّنَةِ مَرَّةٍ فَلَا عُسْرَ فِيهَا. Ang zaka ay isang beses lamang sa isang taon. At napakadali po yun. Hindi po pwedeng sumobra. وَأَمَّا الصَّوْمُ فهي في السنة شهر واحد وليس فيه مشقة. Samantala, at ang pag-ayaw naman ay isang buwan lang sa isang taon, at napakadali po, wala pong kahirap-hirap doon. 11 شهرا يأكل الإنسان ويشرب من شهور الله عز وجل وشهر واحد يصومه تزكية لنفسه وطاعة لربه. 11 buwan kumakain ng isang tao at umiinom ng ang isang tao. Samantala yung Ramadan, pag-ayo ng Ramadan, pipigil ka ng ilang oras lamang sa pagkain para linisin ang iyong katawan, para gamutin ang iyong sarili, at para ikaw ay palapit sa iyong tagapaglikha. Wa amma al-hajj alladhi huwa ar-rukn al-khamis min arkan al-islam fa huwa fardun marratan wahida liman qadira al-wusula إلى أماكن الحج وشعائر الحج والكعبة. At doon naman sa pilgrimage, doon sa pag-ahaj, ay isang beses lang yun sa isang buhay mo inobliga sa'yo. Doon sa mga may kakayanang mag-hajj, mag-pilgrimage. Kung wala kang kakayanan, wala kang pera, hindi ka obligado na pumunta doon mag-hajj doon. Yun ay para lamang doon sa may kakayahan at isang beses lamang ang obligado doon sa isang buhay o sa tanang buhay mo. Min simatid din al-haq an la yakuna hunaka wasita bayna al-haq wa bayna al-khalq. وهذا ما عليه الإسلام فأي إنسان رجلا كان أو امرأة يستطيع أن يقول يا رب يا رب في أي وقت يريد. Kasama sa katangian ng Islam ay wala nang bridge. Diretso ka na manalangin, diretso ka na kukonekta doon sa iyong pinapanalangin, doon sa iyong tagapaglikha at hindi ka nalapit sa isang tao para ikaw ay kanyang panalangin. Ang tao sa Islam, ikaw ay diretsa, diretso, direktahang mananalangin sa Diyos at hindi ka nadadaan kung sino pa man dyan. Min simat ad-din al-haq suhulatuhu wa fahmuhu, fad-din al-islam sahlu al-fahmi sahlu al-ma'khadhi, fa anta ta'budu Allah wahdahu la sharika lah bi tariqati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ma aysara hadain al-amrayn. Ang kasama sa katangian ng reliyong Islam ay napakadali lamang itong intindihin. Sasambihin mong Allah subhanahu wa ta'ala, mananalangin ka sa kanya nang napakadali, nang naiintindihan mo. Sasambahin mo siya kung ano sa pamaraang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakadali po yun. Min simatid din al-haq baqa'u masdarihi naqiyan kama unzil min ghayri ziyadatin wala nuqsan. Kabilang sa katangian ng reliyong Islam ay naka-permanent po siya. Yung original po niya mula sa pagpasok niya, pagdating niya dito sa mundo, hanggang sa pagulo ng mundo, kung ano yung origin niya, wala pong pagbabago. فاليهود اختلفوا في توراتهم وفيها عدة نسخ مختلفة والنصارى اختلفوا في أناجيلهم وفيها أناجيل مختلفة والبوذيين والهندوس اختلفوا في كتبهم أما القرآن فهو اليوم موجود في مصاحفنا كما أنزل يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا. Yung ibang reliyon tulad ng Judaism, tulad ng mga Jews, tulad ng Kristiyano ay nagkakagulo po sila dahil po yung sa mga Jews, yung Old Testament nila, meron pong mga ikhtilaf doon, meron pong mga hindi pagkakatugma ng mga versikulo doon. Ganon din po sa Biblia ng New Testament, meron pong hindi pagkakatugma doon, meron din pong gulo doon. Sa ibang rin, sa Hinduism, sa Buddhism, may kita po natin doon sa mga aklat nila ay merong conflict. Hindi tulad ng sa reliyong Islam na yung Quran ay kung paano ito ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ganun din ang makikita mo ngayon. Wala pong pagbabago. Hindi tulad nung sa ibang reliyon, doon sa ibang libro, doon sa ibang aklat na may mga pagbabago po. May mga confliction po. Min simatid din al-haq kamaluhu wa annahu tamun laysa bihajatin ila ziyadati أصحاب العقول ولا إلى زيادات أصحاب التجارب. والدين الحق الإسلام يقول الله عن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ang reliyong Islam po kasama sa katangian ng reliyong Islam ay kompleto na po. Puno na po ito. Hindi na po ito kailangan na dagdagan o bawasan ng tao dahil ito ay kumpleto na po. Busog, mabubusog ka na po. Kung ano ang meron dito, hindi na kailangan ng kung ano pa dyan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon sabi niya, doon sa kanyang sa versikulo na binasa na, ngayon ay aking kinumpleto ang inyong reliyon. Hindi na kailangan ng dagdagan pa ng magandang isip mo dahil ito ay kinumpleto na ng iyong tagapaglikha. فلا تغيير ولا تبديل في الدين الحق فالحق الثابت يبقى ثابتا لا يتغير. Ang totoo po sa reliyong Islam ay hindi mo na kailangan palitan, hindi mo na kailangan baguhin dahil ito ay steady na po yan, fixed na po yan. Wala na pong kailangan idagdag dyan o baguhin dyan, fixed na po siya. Kaya wala pong pagbabago, hindi po tayo mag-conflict. وانظر إلى النصارى كيف كانوا يعتقدون أن اليهود أيديهم ملطخة بدم نبي الله عيسى، ثم خرج البابا فجأة وقال إن اليهود بريئون من دم عيسى، فهذا اختلاف في الاعتقاد عندهم. Tingnan niyo po yung sa Jews po, sa mga Yahudi po. Sila po yung, kung titingnan mo sa history, sila po yung nagpakasakit, nagpakahirap kay Hesus Kristo. Ngayon lalabas po sila, sabihin nila na sila ay walang kinalaman doon sa kung ano ang naranasan ni Hesus Kristo. Saan po yun? Ano pong kaugalian yun? Samantalang alam natin na sila yung may pakana ng pagpapakahirap kay Hesus Kristo, tapos ngayon sa atin silang sasaluduin, atin silang titingnan na napakataas. Ano po yun? Min simat ad-din al-haq annahu لا يوجد تعارض بينه وبين العلم الواقعي التجريبي. Kasama po sa katangian ng reliyong Islam, wala po kayong makikita na confliction, pagsalungatan, kung ano ang meron dito sa mundo at kung ano ang nakasadyan sa Quran o doon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala pong confession, wala pong kasalungatan kung ano ang nararamdaman natin, kung ano ang inaharap na natin at kung ano ang nakasaad doon sa aklat ng Islam. ونجد في القرآن الأمر بالتفكر والتعقل والتعلم لأنه لا يمكن أن يكون بين العلم الواقعي الذي قدره الخالق وبين العلم المنزل الذي أنزله الله أي تناقض. Ang Islam po o ang Quran ay inutusan niya tayo na manaliksik, mag-aral, intindihin kung ano ang nakasadyan at ikumpara natin kung ano ang nangyayari dito sa labas, dito sa mundo, sa pang-araw-araw nating kabuhayan, gawain. At yun ay hindi mo makikita, wala kang makikitang kasalungatan. Kasi kung ano ang nagaganap ngayon, yun ay nakasahad dyan sa Quran. O yun ay nakabase dyan sa Quran. O sang-ayon dyan sa kung ano ang meron sa Quran. وَأَخْتِمُ هَذَا الْحَدِيثِ بِنِدَاءٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لِلْبَشَرِيَّةِ جَمْعَةً سَوَاءً كَانُوا من الفلبين أو من الصين أو من إندونيسيا أو من أمريكا من الشرق أو من الغرب، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aking tatapusin ang aking lecture sa oras na ito sa Pilipinas kaman o sa ibang bansa, sa China, kung anong bansa ka man nakalagay ngayon, aking itong tatapusin ang programang ito. Sabi niya sa tawag na tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa panyaya na inianyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay ang kanyang sabi, o mga tao, sambahin ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumika sa inyo at lumika sa mga nauna sa inyo. Maraming salamat. فلا نتخذ لله عز وجل شركاء ونحن لا نرضى أن يكون هناك شريك معنا في بيتنا أو في أموالنا، فكيف نتخذ مع الله شركاء؟ Huwag po tayo magtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ibang sasambahin ng iba siya kung sino dyan. Huwag po, bawal po magtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kahit tayo mismo ay hindi tayo pumapayag na merong tumira sa ating sariling bahay na ibang tao. Merong ibang tao na siyang bahala na sa ating buhay, sa ating bahay mismo. Hindi po, di ba ayaw po natin lalong-lalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ayaw niya na mayroon siyang kasama na sasambahin. ومن كان في قلبه شك أو ريب فعليه أن يقوم من الليل في الظلم ويقول يا خالق السماء والأرض اهدني لما اختلف فيه الناس إلى الحق فإن الله يهديه قطعا إن شاء الله. Kung sino man po ito ay kanyang payo, kung sino man po ang may pag-aalinlangan sa kanyang puso sa reliyong Islam, ay kanyang pinapayuhan ito na sa ating gabi, sa kadaliman ng gabi, siya ay tumayo at manalangin sa may kapal na, "O Diyos ko, ituro mo sa akin ang totoong landas. Ituro mo sa akin, gabayan mo ako sa totoong reliyon, at inshallah, ikaw ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa totoong reliyon." نكتفي بهذا القدر وشكر الله لكم الاستضافة ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وجميع الناس إلى الدين الحق حتى نعبد الله وحده لا شريك له ونتبع محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. Pangbilang panguli po ay kanyang pinapangalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan niya sa totoong reliyon, gabayan niya sa totoong paniniwala para tayo ay mapabilang doon sa mga taong makakaligtas sa kapahamakan sa kabilang buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Jazakumullah khair, Shaykhana. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Mga tingin natin, Shaykhana. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.